Ràdio Ponent. Són les 10. Hola, bona nit, benvingut, benvinguda. Això és el Càpsules, és el 106.8 de la FM, això és Ràdio Ponent. Espero que estiguis ben a gust amb aquesta nit de dimecres, dia 15 de maig de 2013, aquesta nit que convide al recolliment, a la tranquil·litat, a la pluja que fa ja unes quantes hores, dies, que fa acte de presència, les temperatures que han baixat una miqueta, i doncs això, que potser ara el que ve de gust és estar a casa amb tota tranquil·litat, i nosaltres, doncs mira, ens ve de gust fer-te companyia. I tu, si ens escoltes, és que has decidit també comptar amb nosaltres, comptar amb el Càpsules. Un Càpsules, el d'aquesta setmana, doncs que, com no, està dedicat a la Festa Major de Mollerussa, la Festa Major de Mollerussa que comença doncs, divendres fins a diumenge, amb varietat d'actes i també, entre aquestes activitats, doncs, concerts, música de tots tipus, però també de la que ens sol agradar aquí el programa, sobretot doncs, divendres a la nit, per exemple doncs, amb els hotels Cochambre, Hotel Cochambre, dissabte i també doncs, diumenge amb l'Andrea Motis i el Joan Chamorro, justament amb ells dos, una entrevista doble, aquesta, la d'aquesta nit, com hem anunciat a través del Twitter del programa, el Twitter del Càpsules, doncs això, podrem parlar amb ells, amb aquesta proposta, doncs, que potser per Càpsules és una mica diferent del que tenim acostumats, el seva, doncs, això, fan jazz, l'Andrea Motis i el Joan Chamorro, i serà doncs, això, un plaer poder parlar amb ell, serà d'aquí una estoneta, serà cap a 11:15 de la nit. I ara doncs, el que fem és començar, doncs, ja que el dia està una mica decaigut, començar amb una cançó que potser ens doni a mi un fil de llum. Sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera'm. sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera, respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Té sentit que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res pel que sempre he lluitat i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi, i vaig prometre vendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Lluminosa, aquesta cançó de l'Andreu Rifé. Ja ho saps, forma part de la banda sonora dels Polseres Vermelles, aquesta sèrie de TV3, que ja diria que ha acabat sí, la segona temporada i que tant èxit està tenint o ha tingut, la sèrie, entre d'altres, de l'escriptor i autor teatral Espinosa, i on també, per exemple, l'Andreu Rifé, ja ho dèiem, en el seu moment interpreta el doctor Josep. Doncs això, la nostra intenció és també començar de manera lluminosa, atmosfèrica, aquest programa número 152 del Càpsules, i el que dèiem, doncs, estem a punt d'encetar la Festa Major de Mollerussa, i un dels actes que hi ha és el concert de dissabte a la nit al pavelló. Entre d'altres, doncs, per exemple, hi ha el Niño de la Hipoteca o el Niño de la Hipoteca, també doncs, els Bongo Botraco o els All Star Covers. Doncs això serà la nit de dissabte, i ara el que podem fer és escoltar un dels èxits del Niño de la Hipoteca. Que te vaya bien. manos echan de menos tus manos. Mis manos echan de menos tu piel. Mis manos echan de menos tu pelo, tu cuello y mi dolor echan de menos que me seas infiel. Hoy te echan de menos el café, la sartén, el perfume y las sales de baño. Mi espejo no te ve y añora del 1 al 100 los centímetros de ti que se quitaban los paños. Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces. Por eso me gustaría verte para saber qué se siente cuando no estás. Mis dedos echan de menos tu ombligo. Mis dientes echan de menos aquellas orejas que nunca llevaban pendientes. Basta ya, tanto recortar acabará conmigo. Quizás sea verdad que la utilidad del pasado está en quedarse atrás. La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel. Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos de cordel. He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo que sepas que están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Mis manos echan de menos tus manos. Mis manos echan de menos tu piel. Mis manos echan de menos tu pelo y tu cuello. Y mi dolor echa de menos que me seas infiel. Hoy te echan de menos la perrita y el pez, la lamparilla echa de menos tu sombra. La alfombrilla del pez te añora, pero no sé si tanto como extraña tu espalda la alfombra. Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces. Por eso me gustaría verte para saber qué se siente cuando no estás. La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel. Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos de cordel. He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo que sepas que están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Arrancarme la piel, te la mando por correo que sepas que están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Cápsules. Doncs un bon motiu per anar de concert de festa major al Niño de la Hipoteca dissabte al pavelló de Mollerussa. I va, seguim endavant, ja ho sabeu, ens agrada estar al cas de les novetats, dels nous discs que van apareixent, i un d'ells, un dels artistes que ens agrada de seguir és Inspira, el Jordi, el grup, el projecte més personal del Jordi Lanuza, doncs està estrenant un nou disc, és el seu tercer, es diu Amunt. De fet, es va presentar en directe fa molt poc, el dijous dia 2 de maig, a la sala Music Hall de Barcelona, i doncs em sembla que està disponible des de fa molts pocs dies, una setmaneta encara no, o potser sí. Sí, això va ser el dia 7 de maig, o sigui, pues mira, la setmana passada, ja està disponible a botigues i plataformes digitals el tercer disc del Jordi, de Inspira, i nosaltres el que fem és escoltar una mostra d'aquest Amunt. I de fet el que fem és escoltar el que és el seu primer videoclip, diria que està gravat pel Montseny, i doncs això, aquest disc, aquesta cançó es diu El refugi de les hores, Inspira. Amunt es diu el darrer disc del Jordi Lanuza, dels Inspira, i sí, sembla que torna amb un, amb energètic, amb ple de guitarres. Seguirem la pista d'aquest nou projecte del Jordi, dels Inspira. I un altre que deu estar amb moltes energies, o potser ja amb aquestes alçades, potser no tantes, no, sí, segur que en té, és el Pol Fuster. Ja fa uns quants dies us vam avisar que començava un estrafalari i particular gira. Està durant 60 dies la intenció de fer 60 concerts, no sé si ho aconseguirà, doncs està amb la seva bicicleta, amb la bicicleta que ell s'ha fet artesanalment. Ja sabem que ell, amb les seves mans, a part de fer música, doncs és un artista, doncs, del bricolatge, per dir-ho d'alguna manera. Doncs això, ja us ho dèiem, està donant toms per Catalunya, fent concerts durant aquests 60 dies i ja s'està apropant per les nostres terres. De fet, que tinguem nosaltres controlat, doncs, dos propostes, la mar d'especials, les del Pol, aquests dies, doncs, per començar, dijous, entre Juneda i les Borges, en una de les cases de la gent de l'Eslàvia, el Mas Concavella, estarà tocant el Pol Fuster. I per si aquesta no fos prou interessant, doncs de les Garrigues s'anirà cap a l'Urgell, això ja serà dissabte, amb un concert no de nit, no de tarda vespre, sinó d'esmorzar, no d'esmorzar, sinó de migdia, de vermut. Un vermut amb la música del Pol Fuster, que serà amb un lloc ben maco. Serà l'Almenara Alta, i és amb un lloc concret, és una casa rural, Cal Canela, i és una proposta a la mar de divertida, doncs, perquè diria que si confirmaves, que si els deies que t'apropaves amb aquest concert de bon dematí, doncs a peu, o més ben dit, no motoritzat, doncs tenies allà, t'esperaven amb l'esmorzar a punt, i si no, doncs et pots anar tensant motoritzat, doncs, cap a l'hora del concert, que diria que és a les 12, i allà, doncs, fent el vermutet amb la música del Pol Fuster. De veritat és que aquestes iniciatives són la mar d'interessants, la mar de boniques, i val la pena, doncs, donar-los suport tant al Mas com Cabella, a la gent de l'Eslàvia, dijous, com dissabte, doncs, a la gent de Cal Canela, a l'Almenara Alta. Vinga, escoltem el Pol Fuster i, per què no, la Santa Collons. Preciosa que mai cap soldat me la podria treure. El jardí de mancances està florejant, escarpats i formigues estan durejant-se. La Santa Collons ha vingut ajudant-nos. Passa i ve un silenci molt quiet, i a dins del silenci on raja la llet de la font de la teta de vida, se sent de fons un tren de plom que només pot frenar si és lliure. El jardí de mancances està florejant, escarpats i formigues estan torejant-se, i gràcies a Déu les Imagina't poder escoltar la Santa Collons dissabte al migdia, per exemple. Esperem que el temps acompanyi fent un vermutet en un marc tan bonic com pot ser l'Almenara Alta i Cal Canela, o bé dijous, demà a la nit, al Mas Concavella. Dos propostes a mar d'interessants. I vinga, va, ara continuarem amb el que és per nosaltres és una novetat i amb camins creuats, per dir-ho d'alguna manera, amb el Pol, tot i que ara mateix sí que coincideixen doncs, aquí a Catalunya. El Pol Fuster és, doncs, va néixer als Estats Units, a Minnesota, tot i que de família catalana, i ara s'ha establert de nou, per dir-ho d'alguna manera, o ha vingut doncs, a viure a Catalunya, tot i que algun moment ja havia aterrat per les nostres terres. I ara parlem de la Lutea Salom, que ella és de família catalana, però doncs, hi va néixer a Barcelona, però es va criar a Canadà i doncs, va viure a Londres, per exemple, i actualment resideix a Nova York. I doncs, bueno, ella es dedica a la música i porta uns quants discs, la majoria d'ells doncs, moguts pels Estats Units, però d'un temps cap aquí doncs, se li ha donat reconeixement doncs, per les nostres terres i justament fa poc, diria que va fitxar per la gent de Subterfuge i ara doncs, ve cap a les nostres terres, ve cap a Catalunya i està fent una sèrie de concerts doncs, doncs això, per presentar el que, per exemple, és el seu darrer disc, un EP, que es diu Never Bloom. I doncs, ara el que podem fer és escoltar doncs, això, una cançó de la Lutea Salom, cantant, guitarrista i compositora. I doncs, mira, del Never Blue, escoltem Never Blue, Lutea Salom. Wanna take you to the rooftop, wanna take you to Mars. Wanna show you how pretty it all looks from afar. Wanna tango in Paris. Wanna jump off a plane. Wanna join the circus, then run naked in the rain. But you want to stay at home and make me soup. And you rather eat a book. And that's okay, cause I've been to the Far East and I've been to the West. I've met many cool people I'd much rather forget. Fell in love with a rainbow. Fell in love with the sun. Fell in love with a boy, but they all had to run. But you make me feel as special as the moon. And you take me the way I am. And I thank you. Da da da dee da da, da da da dee da. I'm in love with a man that loves me too. Ooh ooh, when I'm with you, I'm never blue. Wanna serve you the whole world. Wanna serve you the stars. I'll serve you an omelet made of songs and gummy hearts. But you want to stay at home and make me soup. And you rather read a book. And that's okay, cause you make me feel as special as the moon. And you da da da dee da da, da da da dee da. I'm in love with a man that loves me too. Ooh ooh, when I'm with you, I'm never blue. Ooh ooh ooh ooh ooh. Doncs amb aquests aplaudiments s'acaba aquesta cançó el Never Blue de la Lutea Salom i anem a començar doncs, a apropar-nos a l'Andrea Motis i el Joan Chamorro. I ara, bé, escoltem una cançó just abans de parlar amb ells, Feeling Good. It's flying high, you know how I feel. High in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, It's a new day. It's a new life for me. Yeah. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Sí, senyor. Quina veu i quina música tan maca. Ells són l'Andrea i el Joan, i si tot va bé ens estan escoltant. Bona nit. Andrea, Joan, bona nit, em sentiu? Hola, bona nit. Hola. Hola, què tal? Com molt estem? Bé? Molt bé, molt bé. Hola, hola, Joan. És la primera vegada doncs, que aquí al Càpsules de Ràdio Ponent tenim una entrevista doncs, a tres bandes. Gràcies per la vostra col·laboració i els vostres mitjans tècnics. I el que farem, Joan, em permetràs que sigui una mica un galant, i com que diuen que això dels aniversaris tenen vuitada i tot això, Andrea, felicitats. Moltes gràcies. Quan fa que vas fer 18 anyets? Des del dijous passat. Felicitats. Escolta una cosa, ja que això, 18 anys i tan jove, i ja fa molt temps que sona el nom de l'Andrea Motis en el món, en l'escena musical, em pots dir com t'hi vas posar? Joan, no sé si voldràs posar cullerada tu en això. Però... Sí, no, però el mateix. No, és broma. No, de fet, des dels 14 que estic fent coses amb el Joan, des de concerts, i quan vam gravar el primer disc, tenia entre 14 i 15, clar, llavors ja portem 4 anys que estem fent coses i, bueno, a poc a poc es va com sentint més el que estem fent i estem fent coses així més, cada vegada fem més. I, doncs, jo encantada. Estareu d'acord que Andrea Motis i Joan Chamorro és una, com una bola de neu que va començar poquet a poquet, constant, però poquet a poquet, que s'anava fent gran i que la cosa s'ha fet molt gran. Sí, de fet ha sigut així, perquè hem anat fent, o sigui, ens hem anat escampant, diguéssim, a poc a poc, vull dir, tocant per pobles i per molts concerts a Catalunya. I s'ha fet que a poc a poc doncs veiem que cada vegada hi ha més públic que ens coneix. O sigui, que no és allò a partir d'un sol disc o d'un sol concert o una entrevista concreta de, hi ha sigut un boom, sinó que hem anat expandint-nos així a poc a poc i per això també nosaltres suposo que estem com païnt tot bé, saps? De totes maneres, jo crec que tampoc, bueno, no sé, la intuïció meva tampoc és que sigui tant. El que passa és que sí que, pues bueno, anem fent coses i sembla que surt una mica a la premsa i això, però bueno, no deixa de ser jazz, i el jazz tampoc és una cosa que tampoc sigui tan... Clar, dins del món del jazz tampoc. Però sí que és veritat que són 7 anys des que té l'Andrea 10 que va començar a Nascent Jazz Band. En un principi, Nascent Jazz Band pues, se sentia molt parlar i se sent sí, parlar. Sí, i tant. En el moment que gravem el disc amb l'Andrea, que és quan té ja 14, em sembla. Sí, però pues 14 i 15. Però, i bueno, sí, el que diu ella, que ha sigut com un crescendo, i la veritat és que no parem de fer coses superinteressants, i bueno, i sembla que agrada, i mira, i ahí estem. Jo el que puc dir des de, per la meva banda, és dir que això és, per mi és evident que s'ha fet molt gran, això d'Andrea Motis i Joan Chamorro, perquè no sé què us semblarà a vosaltres, però diria que és la primera vegada que aquí al Càpsules toquem el jazz, almenys de manera tan, tan directa. I suposo que, no sé, Joan, tu què opines? És una bona manera d'aproximar-nos al jazz a través del vostre projecte. Bueno, jo opino que sí. Nosaltres, a veure, ja dic, tant en la Sandro Jazz Band, que també és una banda que està també arribant a moltíssima gent, omplint espais, ara amb la pel·lícula que hi ha d'ells, a Film About Kid and Music, que està anant per festivals de tot el món, i d'alguna manera pues, la gent coneix la feina i coneix la música que fem, que no deixa de ser una altra cosa que jazz, no? Sí. I a partir d'ahir, pues, sí que d'alguna manera està arribant a moltíssima gent, i això, pues, la veritat és que ens enorgulleix d'alguna molt, no? Perquè bueno, el jazz és el que tu dius, era o és encara molt minoritari, i la raó és perquè potser els mitjans pues, no l'han fet cas, o perquè realment, no sé, el plantejament d'un jazz com molt modern, això pues, pots allunyar una miqueta la gent. Nosaltres fem un jazz tradicional, sense tancar-se, sobretot en l'Andrea, cada vegada pues, tenim en els nostres projectes arranjadors com Joan Monner, com Alfons Carrascosa, Sergi Besiers, són gent puntal de l'escena barcelonina que fa coses realment modernes, i estem molt a gust també en aquest llenguatge més modern. Òbviament, sense, pues, de moment fent estàndards i coses, no? Però, bueno, i sí que pues, agrada, i la veritat és que estem molt contents, perquè nosaltres no fem res per agradar, ens agrada, el que ens agrada, i si agrada, pues, és perfecte, clar. Tu diràs. Escolta, amb això que deies, Joan, no sé què dirà l'Andrea. Tu diria, Andrea, que ets una noia que tan jove i en el món del jazz, que per mi el món del jazz sempre ha sigut una cosa que havies d'entendre molt la música per poder disfrutar del món del jazz. Jo diria que tu ets una noia que no t'agrada gens repetir-te i que vols provar moltes coses, Andrea. Bueno, és veritat que m'agrada anar coneixent, doncs, no sé, dins del jazz, doncs, coses una mica diferents i no sé com dir-te. Jo vaig començar a aprendre, o sigui, vull dir, encara estic estudiant, no? Perquè, o sigui, òbviament, i el Joan ha sigut el meu professor i m'ha ensenyat jazz així molt clàssic, i llavors vam començar a tocar així jazz molt clàssic i a partir d'aquí doncs he anat aprenent jazz una miqueta més estàndard, coses així, llavors hem anat ampliant el repertori cap a estàndards, i a mesura que vaig aprenent i coneixent, doncs anem incorporant les coses en el repertori, i per això és que m'agrada doncs provar coses diferents perquè m'agraden aprenent a veure, no sé, jo penso que per atrapar això que tu deies, no, del jazz com una cosa com a distant i difícil, com un intel·lectual, no? Sí. Jo no penso que sigui això. S'ha d'entrar en el jazz a través d'un tipus de música que sigui entendible, amb melodies clares, amb estructures clares, i a partir de... I és el que fem nosaltres en el jazz band, i és Andrea que ha après a partir d'aquest tipus de música. Sí, sí. És a partir d'ahí que cada persona decideix el seu rumbo. Jo el que les incentivo, òbviament a Andrea, però a tots, és que ells mai es neguin el que senten realment, no? Uh-huh. Si ella li agrada pues, una onda més moderna, pues una onda més moderna. És que ella té que ser lliure i per fer el que creguin, ella i tots els membres de la Sondella. Però sí que de moment el que fem és això, a través de jazz clàssic, que això t'enganxa molt. No cal ser intel·lectual ni pensar en que has de saber música ni res, és deixar-te portar per la onda i a partir d'ahí pues, anar creixent. Uh-huh. I Andrea la coneixem molt per la part vocal, però instrumentalment realment penso que està dient coses molt maques, té un llenguatge que comença a ser un llenguatge molt propi i que jo l'auguro un futur molt maco, ja no com cantant, sinó com instrumentista, amb un llenguatge amb tendències, no dic modernes de free jazz, però sí que en sonoritats. A ella li agrada molt els arranjaments, per exemple, d'Alfons Carascosa, que són arranjaments que tenen bastant densitat melòdica i harmònica, i de seguida, això mola, no? O sigui que, bueno. Escolta, Joan, tu que ets professor, tens molts anys d'experiència, què tal això de trobar un diamant com és l'Andrea? Com és difícil de portar, es deixa portar l'Andrea, ara que, bueno... A veure què diràs. No, a veure, jo crec que amb l'Andrea, quan van decidir començar aquest projecte fa 4 anys, si jo vaig involucrar-me molt és perquè realment creia en ella, òbviament, com un artista, però tampoc pensava especialment res. Jo m'agradava com cantava, m'agradava sobretot també com tocava, com assimilava les coses, i jo en aquell moment vaig creure que podia casar molt bé amb les meves històries musicals, no? I llavors a partir d'ahí s'ha anat desenvolupant i tu dius que ha arribat a un punt de que és molt conegut la història i tal, però que no va ser buscada en un principi, no? És molt fàcil treballar amb ella perquè és una persona molt raonable, té les coses molt clares i jo en aquest sentit pues, intento també escoltar molt a ella i òbviament a la gent amb la que treballo, o siguin els nens o siguin els adults. Uh-huh. I llavors en aquest, per això una cosa com aquesta funciona i està creixent, perquè tu dius ara hi ha és que els projectes que tenim per endavant són tan grans, tan increïbles. Ups. Ara per exemple gravem amb The Coats. Justament. També amb el senyor Dicot, que és un gran dels grans, no? Sí. També li gravam a Scott Hamilton, ara toquem amb una sinfònica al Palau de la Música, el 10 de juny. Fem una història també amb una big band nostra, amb arranjaments nostres. Mare de Déu. Una cosa amb el català, l'ensemble de música català, Andrea Català en català, amb coses de Joan Díaz, música de Joan Díaz. Vull dir que és una cosa que realment està... I això és resultat de que realment és molt, molt fàcil treballar amb ella. És una cosa molt sèria que... Però bueno, tu dius de diamant, és un diamant, però hi ha molts més diamants, Val. En la Sant Andreu hi ha molt de ganes i treballar moltíssim. Uh-huh. Ah. I bueno, l'idea és treballar amb aquesta línia, treballar per la música, i si les coses venen bé, doncs sí, perfecte, no? Perfecte. Com ha passat amb l'Andrea. Escolta, Andrea, una cosa, amb tot això que diuen, amb tot això, jo què sé, i d'altres reconeixements que heu anat tinguent, per exemple, crec recordar que hi ha alguna anècdota sobre el Quincy Jones, per exemple, tu que, com tu fas per tindre els peus a terra? T'ajuden o tu fas tot a tu sola? Jo sé el que vull arribar a fer i el que vull treballar i tal, i jo, no sé, la meva feina és treballar, i jo, sobretot aquí més escolto és la gent de prop, no? La gent que em coneix de sempre i que m'escolta cada dia, com per exemple els meus pares i ma germana, són la seva crítica, la que realment per mi és important a nivell de concerts i tal, i del Joan, que és el meu professor i tal, són músics i tal, i després la resta, home, doncs estic super agraïda que la gent potser feliciti i que li agradi, que tingui públic, que ens donin com suport, clar, doncs això és genial, perquè és que més vull, no? Sí. I després, la resta, jo ja sé el que faig bé, el que no faig bé, i el que he d'anar treballant i cap on vull tirar, llavors simplement és això, seguir gaudint d'això i tal, però treballant. Ok. Escolta una cosa, i us tenim aquí, doncs, perquè això estem de sort, estem d'enhorabona aquí a Mollerussa, doncs, perquè la festa major, concert, diumenge, i això el que ens dèieu, molt ben acompanyats, i a part, i parlant dels directes en general, clients habituals del Palau de la Música, ens dèieu que molts concerts a Catalunya, però no és només Catalunya, perquè fa poc heu estat doncs, per altres llocs, per Madrid, diria, sí. No pareu, és impressionant. Que fem moltíssimes coses. Sí, ja l'any passat vam estar a Brasil, vam estar a Suïssa, aquest any repetim a Suïssa, anem a la Bretanya, a França, hi ha interès en Itàlia, i comencem a anar a Brasil, l'altre dia vam tocar a prop de... eren com 3.000 persones i va anar super, super, super bé. Anem per Andalusia també, anem a Melilla, festival de jazz, a Vitoria, bueno... No parar. I moltes propostes de Sud-amèrica. El problema de Sud-amèrica és que és molt car i que amb la crisi pues, costa tot molt, no? Però hi ha moltíssima gent interessada en anar tant amb l'Andrea, amb el context amb el nostre grup, com amb les Andrés Van, que poten, a nivell de pedagogia i a nivell social és una cosa molt, molt, molt, molt maca. No? Per cert, parlant del concert d'aquest cap de setmana, en quin format veniu a Mollerussa? Bé, pues, anem amb Ignasi Terrassa, el gran Ignasi Terrassa, que ve amb el Hammond, i piano també, perquè sí. Com també en tenim un piano. I després el senyor Esteve Pi, gran bateria, jo que tocaré saxos i sobretot contrabaix, l'Andrea que canta, òbviament, que és la solista, bueno, solista no, perquè no dic res, és l'Andrea Motis. És l'Andrea Motis. I amb el gran Picot, que és un solista, bueno, que la gent que no escolta jazz, però igual no el coneix, però és un dels saxofonistes altos més importants del panorama jazzístic mundial. És un tio que treballa amb l'orquestra de Village Vanguard des de fa molts anys, afincada en el Village Vanguard en Nova York, i ha tocat amb tothom, i ja està en el segon CD de les Andrés Van, i ara pues, amb ells també. Sí, fa molta il·lusió estar ara poder gravar amb ells i aquest concert, i tocarem amb la Sant Andreu Jazz Band també, i aquest concert el fem nosaltres, i mira, aprofitarem que està per aquí, fa moltíssima il·lusió. Tu diràs. Escolta, us agraïm molt la vostra col·laboració, i sobretot el que us agrairé sempre és que hagueu sigut la via d'entrada del jazz aquí al nostre programa, al Càpsules. Mira que bé. I us esperem gaudir del vostre concert aquest cap de setmana, diumenge, al Teatre de l'Amistat a Mollerussa, però abans, com fem amb tots els artistes que passen aquí pel Càpsules, us atreviu a fer-nos alguna recomanació musical? Andrea, Joan, Andrea... Va, a mi el que m'agrada molt és un disc que té Clifford Brown, que és un trompetista, amb Sarah Vaughan, una cantant molt... Okay. Disjunt i m'encanta. Doncs en prenem nota, i Joan? Pues diria, recomanaria una cosa que veníem escoltant ara, de camí cap aquí, que era un tema que es diu It's Magic, amb una versió increïble de clarinet baix del senyor Eric Dolphy. És una portar la melodia, és una melodia molt senzilla, tocada des de lo més a dins, i és com que te posa la pell de gallina, i això ho recomanaria. Ok, doncs mira, a proper Càpsules escoltarem jazz una altra vegada, però amb les vostres recomanacions. Sí? Vale. Doncs fins aquí l'entrevista, us agraïm molt que hagueu passat per aquí pel nostre programa, i això, emplacem els nostres oients a veure-us, a gaudir-vos aquest cap de setmana, diumenge, a Teatre de l'Amistat de Mollerussa. Bona nit. Moltes gràcies. Gràcies, adéu. Adéu. Her favorite song. en dius d'aquesta versió de l'Aleluia del Leonard Cohen, doncs, amb l'Andrea, amb la veu de l'Andrea, la música del Joan? Jo diria que això, atensar-se, apropar-se al Teatre de l'Amistat aquest diumenge, doncs pot ser una boníssima excusa per gaudir de la música en directe. I doncs això, dèiem, Festa Major Mollerussa, i per exemple, doncs dissabte també hi ha els Bongo Botraco, i ara, doncs, per què no escoltar-los? Revoltosa. Bongo Botraco. Revoltosa. Cosas, te diste cuenta que hay que luchar con tu sonrisa hermosa. No tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra esperando tu señal. Te quiero revoltosa. Te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, te quiero revoltosa. Doncs això serà el que podem escoltar als Bongo Botraco dissabte a la nit, també el Niño de la Hipoteca, o divendres o Hotel Cochambre o els Hash, per exemple. I va, acabarem doncs amb una altra novetat o amb algun avançament. Una superbanda, també n'hi ha superbandes a prop de casa nostra, en aquest cas, per això és a més petita escala, potser. Ells són León Benavente, i amb, doncs, al davant hi ha la veu de l'Abraham Bova, que també alguna vegada ha passat per aquí pel programa, pel Càpsules, però també doncs, altres músics provenents d'altres grups, la majoria d'ells acompanyant el Nacho Vegas, per exemple, el Luis Rodríguez, el César Verdú, l'Eduardo Baos. Doncs això, estan a punt de treure un nou disc, o un primer disc. Això serà doncs d'aquí molt poquet, serà doncs a final de maig, tot i que sí, tot a final de maig, tot i que doncs des de començaments del mes d'abril ja s'ha fet la presentació doncs això d'aquest projecte, diria que per Radio 3, per exemple, van començar amb el programa aquell mític al Siglo XXI. Doncs això, nosaltres ens ve de gust escoltar-los, i venga, sobretot aquesta veu tan peculiar de l'Abraham Bova, i amb això, amb aquest projecte León Benavente, Ánimo Valiente. Escalar las montañas. s'apareixeran Isis hawaianes cantant-li al sultà. Doncs amb la veu de l'Abraham Boba acabem aquest Càpsules número 152. Ja ho has vist, un programa dedicat a la Festa Major de Mollerussa, si de cas doncs ara repassem algun dels concerts. Això en general aquest cap de setmana comença ja el dijous amb el Pol Fuster al Mas Concabella a Juneda, entre Juneda i les Borges, o Vargas Blues Band a la Sala Manolita. I divendres doncs la Festa Major de Mollerussa comença amb els Hash i l'Hotel Cochambre. Dissabte tenim doncs el Niño de Podeca, els Bongo Botraco, els Old Star Covers, i el que dèiem diumenge doncs la proposta que hem escoltat, doncs l'entrevista que acabem d'escoltar amb l'Andrea i el Joan Chamorro al Teatre de l'Amistat. Altres concerts, doncs jo que sé, el que dèiem, el divendres a Petit de Caleri a la Guisona, a casa, Vercel a l'Eslàvia, la Maite Martín a l'Auditori de Lleida. El dissabte també doncs, els Bremen al Cafè del Teatre, o el que dèiem també del Pol Fuster a l'Almenara Alta, i el Parc del Roquer al Castell de Torrebesses. I doncs ja serà la setmana vinent doncs, que hi ha el Primavera Sound i els Secretos a la Sala Manolita, el Pau Mollet a l'Eslàvia. En definitiva, molts concerts, però sobretot aquest cap de setmana, Festa Major a Mollerussa. Esperem que la gaudeixis i, en general, que gaudeixis de la música. I ja saps que pots posar-te en contacte amb nosaltres doncs, a través de la pàgina web del programa www.capsules.cat, www.caps, número 1, les.cat, o a través del Twitter o a través del correu electrònic capsules@gmail.com. I fins aquí, això, gaudeix de la música. Bona nit. Ràdio Ponent. Són les